مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، دیوانوں کی تو بارہ ربیع الاول ہے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے۔ ذرا ذرا سب جگہ کانوں سے مامور ہے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے۔ کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ غم کے بادل چھٹ گئے گھر غم کا مارا جھوم اٹھا، غم کے بادل چھٹ گئے گھر غم کا مارا جھوم اٹھا۔ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع الاول ہے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ یا الہی اپنے پیارے کا عطا ہو ہم مجھے، یا الہی اپنے پیارے کا عطا ہو ہم مجھے۔ آہ انسا ہو گیا تہبہ سے بندہ دو دیکھے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بحر میلاد النبی۔ نامے اعمال عصیاں سے میرا بھر کو ہے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ ہو غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے، ہو غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے۔ کاش آقا بھی فرما دے ہمیں منظور ہے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ وہ پنا میں اگلے محشر دیکھتے ہی بول اٹھے، وہ پنا میں اگلے محشر دیکھتے ہی بول اٹھے۔ آ گیا عطار دیکھو عشق میں مقمور ہے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، یاور کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مجور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، پیغمبر کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔